وسلم اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھے صحابی آئے، اور آپ اس وقت قریش کے کچھ سرداروں کے ساتھ مصروف گفتگو تھے. آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی تو آپ کو تنبیہ کی گئی. وما یدریک لعلہ یزکا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کا مقصد بعثت اور اس کے بھیجے جانے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرے، دلوں کو نرم کرے. اس بات کو سورہ جمعہ کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہی ذات ہے جس نے ایک نبی کو انہی میں سے مبعوث کیا، وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. گویا نبی کے بھیجے جانے کا مقصد ہی تزکیے نفوس ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جب تک زمین کی جتائی نہ ہو اور اس کے اندر سے خس و خاشاک کو اچھی طرح نہ نکال لیا جائے، بیج کا ڈالنا لا حاصل. جب تک دل کی کھیتی کو صاف نہ کر لیا جائے تب تک اس کے اندر احکامات کے بیج اور اصولوں کے بیج نہیں بوئے جا سکتے. لہذا پہلے مرحلے میں نفوس کا تزکیہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہر نبی کی بعثت کا مقصد اولی ہوتا ہے. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا جو اس آیت کریمہ سے واضح ہے، او یذکر فتنفعہ الذکرہ. یہ آیت بتا رہی ہے کہ آدمی جب نصیحت کی کوئی بات پا جائے تو اس پر وہ عمل کرے، اس لیے کہ نصیحت ایک قیمتی شے ہے. اب اس قیمتی شے کے مل جانے پر آدمی کو یہ چاہیے کہ اس کو نظر انداز نہ کرے بلکہ اس قیمتی شے سے فائدہ اٹھائے. آدمی نصیحت حاصل کر لے لیکن اس نصیحت سے اسے کوئی نفع حاصل نہ ہو، نصیحت حاصل کرنا بیکار ہے. لہذا اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں، ایسے لوگ اگر اپنا تزکیہ نفوس کرنا چاہیں تو تزکیہ نفوس نہیں ہو سکتا ان کا. نصیحت کی بات جب سنیں تو اس پر عمل کریں. وہ نصیحت ہی کیا کہ آدمی اسے فائدہ نہ حاصل کر سکے اور یہ نصیحت اسے فائدہ نہ پہنچا سکے. بعد میں آپ سے یہ کہا گیا کہ اما من استغنا فانت لہ تصدا، ایک آدمی ہے کہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، آپ اسلام کے احکامات بتاتے ہیں وہ سننے کا روادار نہیں، بے پرواہی برتتا ہے، تغافل برتتا ہے، تو جو پیٹ پھیر کر جا رہا ہے بے نیازی سے آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ اما من جا کا یسا، اور ایک آدمی ہے جو دوڑ کر آپ کے پاس آتا ہے. اس آیت کریمہ سے ایک طالب صادق کے جوش اور سرگرمی کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ احکام اسلام سے بے پرواہی برت رہا ہے اور پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، آپ ہیں کہ اس کے در پہ ہیں اور ایک آدمی دوڑ کر آ رہا ہے آپ کے پاس، اور اس کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی ہے. فانتانو تلحا، اور آپ اسے بے پرواہی برت رہے ہیں. جو بے پرواہی برت رہا ہے اس کے آپ پیچھے ہیں, اور جو آپ کی توجہ چاہتا ہے آپ اس سے بے پرواہی برت رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تنبیہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ 10 آیتیں تھیں, ان 10 آیتوں کے اندر یہی بیان تھا. آگے آیتیں اس طرح ہیں, کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ, کہ ہرگز نہیں, یہ پیغام جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, یہ قرآن کی باتیں, یہ در حقیقت ایک یاد دہانی ہے, ایک پیغام ہے, ایک پیام ہے. فمن شاء ذکرہ, جو آدمی اس یاد دہانی کو اپنائے اور جو اس پیام کو لے اسے اختیار ہے, اور جو آدمی اس پیام کو اوائڈ کرے, اس پیام سے روگردانی کرے, اسے بھی اختیار ہے. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد دلا دیں. اس میں قرآن حکیم کو تذکرہ کہا گیا ہے. اور تذکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات بھول گئی ہے اسے یاد دلا دیا جائے. گویا کہ آدمی کی فطرت میں جو جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ودیت کی ہیں, اسی فطرت کی آواز کو قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر جتنے اصول ہیں, کوئی اصول ایسا نہیں ہے جو فطرت انسانی سے ٹکراتا ہو. قرآن کے تمام اصول فطرت انسانی کی آواز ہیں. اور قرآن کوئی نئی بات نہیں کہتا, بلکہ جو فطرت کے اندر ودیت ہے, جو تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے عہد الست میں, اسی کو یاد دلاتا ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ پہلے سے تم کو یہ بات بتا دی گئی ہے اور قرآن اسی کی یاد دہانی کرا رہا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ آپ کا کام صرف اس پیغام کو پہنچا دینا ہے. اس کے اندر زور زبردستی کو کوئی دخل نہیں ہے, کوئی قبول کرے یا نہ کرے. پچھلی 10 آیتوں کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ آپ ایک عظیم الشان نبی ہیں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے اتنا جھک جائیں کہ جس سے آپ کے رتبے پر حرف آتا ہو, اور آپ ایک پیغام کو منوانے کے لیے ایسے لوگوں کی منت اور سجامت کرتے پھریں جو آپ کی باتوں پر کان ہی نہیں دھر رہے. تو آپ ان لوگوں کے سامنے جو ان احکامات سے لاپرواہی برت رہے, آپ اتنا مت جھکیے, یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. اور یہ پیام ہے ایک, اور یہ پیام بھی بڑا بارتبہ ہے, ذی شان ہے. یہ پیام ایسا نہیں ہے کہ کسی سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ اس کو مان لیجئے اور منوانے کے لیے آپ کو منت و سجامت کرنی پڑے. یہ کوئی جن سے ناقص نہیں ہے کہ خریدار سے یہ کہنا پڑے کہ حضور آپ اس چیز کو خرید لیجئے, کوئی خریدنے والا نہیں ہے. بلکہ یہ تو جن سے گرام آیا ہے, بہت قیمتی شے ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے خزانے محفوظ کے لالو گوہر ہیں جنہیں آپ مفت میں لٹا رہے ہیں. اب یہ لوگ اس خزانے کی اگر قدر نہ کریں تو یہ جانے ان کا کام جانے. آپ ان کے پیچھے مت چمٹیے, اب ان کے پیچھے مت پڑیے. تو پیچھے آپ کی شان بتائی گئی کہ چمٹ کر کے ان سے بات منوانا, یہ آپ کی شان کے خلاف ہے, اور خود قرآن حکیم کی شان کے خلاف ہے. کلا انہا تذکرہ, یہ ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ, جو آدمی چاہے اس کو قبول کرے, اور جو آدمی نہ چاہے نہ قبول کرے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم کا مرتبہ یہ ہے, فی صحف مکرمہ, یہ بزرگ اوراق میں ہے, کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. فی صحف مکرمہ, صحف معنی اوراق, اور یہ اوراق کیسے ہیں؟ انتہائی معزز ہیں, مکرم ہیں. اور مرفوعۃ مطہرہ, بلند ہیں اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اور اپنی حقیقی بلندی کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ بلند شہ بلندی سے آئی ہے۔ تو آپ منت اور سجامت کر کے، اتنا پست ہو کر کے اس بلند شہ کو منوانے جا رہے ہیں، اس سے قرآن کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف آپ کا وقار مجروح ہو رہا ہے، اس بلند چیز کو منوانے کے لیے آپ اتنا جھک رہے ہیں، خود قرآن کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم یاد دہانی ہے۔ سو جو آدمی اس پیام کو قبول کرنا چاہے قبول کرے، اور نہ قبول کرنا چاہے وہ اپنے انجام کا انتظار کرے۔ یہ قرآن انتہائی بارتبہ ہے، فی صحف مکرمہ، یہ تو بزرگ اوراق میں ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم کہیں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، اور باقاعدہ اس کے اوراق ہیں، اور ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم جو اترا، وہ ترتیب نزولی اور جو حقیقی ترتیب ہے الگ الگ، اس لیے کہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اتارا گیا تو اس کے اندر اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ حالات، ماحول کے تقاضوں کے اعتبار سے جن جن احکامات کی جن جن مواقع پر نازل کرنے کی ضرورت پڑی، ویسے ویسے قرآن حکیم کو اتارا گیا۔ تو ترتیب نزولی اور ہے، اور لوح محفوظ کی ترتیب اور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں کچھ اس طرح انتظام فرمایا کہ جو لوح محفوظ کی ترتیب تھی، بے نہیں لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال کر کے قرآن کو جب مختلف چیزوں سے لے کر کے اکٹھا کیا گیا، تو اسی طریقے سے قرآن حکیم بن گیا جس طریقے سے لوح محفوظ میں۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ اوراق میں ہے، اور یہ اوراق بڑے بزرگ ہیں۔ مرفوعتن، اس قرآن حکیم کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ بہت ہی بلند ہے۔ اب ایک بلند شے کو آپ اگر جھک کر کے پیش کریں، منت و سجامت کریں سرداران قریش کی اور سرکشوں کی کہ مان لیجیے آپ، تو اس سے اس بلند چیز کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ مطہرہ، یہ ایک پاک چیز ہے، اور کسی پاک اور طاہر چیز کو اتنا جھک کر کے نہیں پیش کیا جاتا جس قدر آپ جھک رہے ہیں۔ مزید ایک صفت بیان کی گئی، بِأَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ بزرگ اور فرما بردار منشیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے کہ اس کی نگرانی کرنے پر جو فرشتے مامور ہیں، یہ انتہائی فرما بردار، انتہائی بزرگ اور منشیوں کی حیثیت سے ہیں۔ اس کے اندر کسی خامی یا نقص کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ کلام ان صفات کا حامل ہے، تو آپ اس صفات کے حامل کلام کو ان لوگوں کے سامنے اتنا جھک کر کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو ایک طرف تو یہ بات کہی گئی کہ آپ اتنا جھک رہے ہیں یا آپ کی شان نبوت کے خلاف ہے، اور آپ اتنا جھک کر کے جو اس کلام کو پیش کر رہے ہیں، یہ خود کلام کے وقار کی توہین ہے، اس سے خود کلام کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ تو آپ منت اور سجامت کر کے اس بات کو مت منوائیے۔ ان آیات کے اندر یہ دو باتیں کہی گئیں کہ آپ خود اپنے وقار کو مجروح مت کیجئے، اور قرآن حکیم کے وقار کو مجروح نہ کیجئے۔ آپ بھی بلند ہیں، اور یہ قرآن حکیم بھی بہت بلند چیز ہے۔ بس آپ کا کام ہے اس پیام کو پہنچا دیں، مانے سو مانے، نہ مانے نہ مانے، اس میں زور زبردستی کوئی دخل نہیں۔ آگے یہ کہا گیا، قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی کا برا ہو کہ وہ کس قدر ناشکرہ ہے۔ یہ قتل الانسان کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کے اوپر جو عناد اور سرکشی پر جمع ہوا ہے، نفرت کا اظہار فرمایا ہے، غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اور ما اکفرہ، یہ اسی اظہار غضب کا سبب ہے، کہ قتل الانسان انسان کا برا ہو, یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اظہار کر رہا ہے. کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ما اکفرہ, انسان کتنا ناشکرا ہے کہ ایک آدمی ہے پیسہ نہیں لیتا, ان کے گھر جا کر کے بڑے ادب سے اس بلند کلام کو پیش کرتا ہے. ایک آدمی ہے جو کھائی میں گرنے جا رہا ہے, یہ پیچھے سے پکڑ کر کے اسے اس ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے, لیکن آدمی کیا ہے, کس قدر ناشکرا ہے کہ اس کے احسان کو نہیں مانتا, ہلاکت کی وادی سے اور کھائی سے واپس نہیں لوٹتا, یہ مصر ہے کہ میں اسی کھائی میں گروں. تو قتل الانسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اظہار غضب نمایاں ہے, اور ما اکفرہ کہ انسان کس قدر ناشکرا ہے, یہ اسی اظہار غضب کا سبب بیان ہوا ہے. اور آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخر انسان کاہے کو اتنا اکڑتا ہے, انسان کاہے کو اتنا اکڑتا ہے. اگر یہ اپنی تخلیق کو دیکھے تو اس کی تخلیق کے تین مرحلے ہیں, اور تینوں مرحلوں میں انتہائی مجبور اور بے بس ہے یہ, اور تینوں مرحلوں کے اندر زندگی کے اگر یہ مجبور اور بے بس ہے تو ایک مجبور اور بے بس انسان اس طرح اکڑے. اور وہ تین مرحلے بیان کیے گئے, کون کون سے مرحلے؟ من ای شیء خلق, اسے سوچنا چاہیے کہ یہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے, اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے, سوچے. یہ ایک جگہ اس کی وضاحت کی گئی, الم نخلقکم من ماء مہین, کیا ہم نے تم کو ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ انسان کی ابتدا بتائی جا رہی ہے کہ تیری ابتدا ہی ذلت ہے, مہانت ہے, تیری ابتدا ہی ذلیل ہے. یہاں بیان کیا کس قدر ناشکرا ہے. ارے ناشکرا کیوں ہے, اتنا کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کے تین مرحلے ہیں, اول, اوسط اور آخر, اور ان تینوں مرحلوں میں وہ ذلت, بے بسی اور مجبوری کی آلودگیوں میں ملوث ہے. اور ایسا آدمی جو زندگی کے تینوں مرحلوں کے اندر بے بسی, لاچاری, عجز, ذوف اور ذلتوں کی آلودگیوں سے ملوث ہو, ایسے آدمی کو اکڑنا قطعاً زیب نہیں دیتا, قطعاً زیب نہیں دیتا. بتایا گیا کہ من ای شیء خلقہ, یہ استفہام اس تحقیر کا ہے, اے کس چیز سے پیدا کیا اس نے. آگے بتایا گیا, اس کی تشریح کی گئی, من نطفہ, یہ تو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے. یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد انسان کو زندہ کر لے گا, اس لیے کہ نطفہ کس کو بولتے ہیں؟ نطفہ کہتے ہیں نچڑے ہوئے پانی کو. یہ نطفہ پورے بدن کا نچڑا ہوا پانی ہے. اللہ تبارک و تعالی جسم کے مختلف گوشوں سے اس قطرے کو نچوڑتا ہے جسے انسان بنتا ہے. جگہ جگہ یہ پانی موجود رہتا ہے جسم کے پورے حصے میں, اور اس پورے جسم کے حصے سے اس کو نچوڑ کر کے رحم مادر میں ڈلوا دیتا ہے, اور یہ انسان کی تخلیق کرتا ہے. اب آدمی اگر سڑ گل کر کے منتشر ہو جائے, اس کے ذرات بکھر جائیں, جیسے غیر مسلم حضرات کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کی راکھ کو جا بجا منتشر کر دیا جاتا ہے, شاید اس عقیدے کے تحت کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, اور بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق کہ ایک آدمی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو دریا میں بہا دینا, اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس طریقے سے مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا, یہ بخاری شریف کی روایت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو حکم دیا, تمام ذرات راکھ کی شکل میں جو تھے یکجا ہو گئے. تو منتشر اجزاء کو جمع کرنا محال نہیں, اس لیے کہ تم یہ دیکھتے ہو, تجربہ اور مشاہدہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جسم کے مختلف گوشوں سے ایک پانی کو نچوڑتا ہے وہ, اور ایک جگہ نچوڑ کر کے اس کو انسان بناتا ہے. تو اگر تم بکھر گئے تو تم کو دوبارہ جمع کر کے کیوں نہیں انسان بنا سکتا؟ خود لفظ نطفہ حیات بعد الممات کی کھلی ہوئی دلیل ہے, اور تجربہ اور مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے, نہیں یہ حقیقت ہے. تو من ای شیء خلقہ, کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ من نطفہ, نطفے سے پیدا کیا, اور جس طرح چاہا بنایا, خلقہ اس کو پیدا کیا یعنی جس طرح چاہا بنایا. اگر لولا بنانا چاہا لولا بنا دیا, اندھا بنا کر کے نکالنا چاہا اندھا بنا کر کے نکال دیا, جسم کے کسی عضو میں اگر نقص پیدا کرنا چاہا تو اسی نقص کے ساتھ انسان باہر نکلتا ہے۔ آدمی کو یہ اختیار نہیں کہ ماں کے رحم کے اندر اگر کوئی نقص پیدا کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس نقص کو بذات خود دور کر سکے۔ تو ایک تو ابتدا ذلت اور دوسرے بے بسی، جس طرح چاہا بنا دیا گیا، بے بسی، اس کو کچھ اختیار نہیں، اندھا بنا دے، کانا بنا دے، لولا بنا دے، لنگڑا بنا دے، کبڑا بنا دے، چھوٹا بنا دے، خاصا لمبا بنا دے، بدصورت بنا دے، حسین صورت بنا دے، آدمی کو کوئی اختیار ہے؟ بے بسی نمایاں ہے۔ اور دوسرے یہ پانی بڑا ذلیل ہے، گویا کہ تیری ابتدا ذلیل، تیری ابتدا ذلت، تیری ابتدا ضعف، تیری ابتدا درمادگی، تیری ابتدا بے بسی، تیری ابتدا لاچاری، تیری ابتدا عجز۔ ابتدا ہی کے اندر دو چیزیں پائی گئی، ذلت اور بے بسی۔ ہمارے استاد نے کہا تھا کہ جو آدمی اکڑے اسے باتھ روم کے اندر اپنی حقیقت دیکھ لینی چاہیے کہ میری کیا حقیقت ہے۔ اکڑنے والے انسان کو باتھ روم میں اپنی حقیقت دیکھ لینی چاہیے کہ میری کیا حقیقت ہے۔ بہت اونچی بات ہے سوچا جائے تو۔ ارے وہ آدمی کیا اکڑے جو بھنگیوں کے مشابہ ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ بھنگی اپنے سر کے اوپر، جیسا کہ دلی وغیرہ کے اندر آج بھی ہے، کہ اس میں اس طریقے کے پاخانے نہیں ہوتے کہ پاخانہ نیچے چلا جائے یا کسی راستے سے نکل جائے، گٹر میں چلا جائے، پاخانہ ویسے ہی موجود رہتا ہے۔ بھنگن آتی ہے اور اس کو ایک ٹوکرے کے اندر رکھ لیتی ہے اور سر پہ اٹھا کر کے لے جاتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں اور ایک بھنگی میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ظاہر میں اٹھائے ہوئے ہے اور یہ پیٹ میں رکھ کر کے چل رہا ہے، گندگی دونوں جگہ موجود ہے۔ ایسا آدمی جو ہمیشہ ایک سر گندگی لیے چلتا ہو اسے اکڑنے قطن زیب نہیں دیتا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اسی وجہ سے بار بار اسے کہا گیا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ دے گا یا پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا۔ اکڑ رہا ہے زمین پھاڑے گا یا پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا؟ یہ سرکشی، یہ تمرد اور یہ سرکشی تجھ کو زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ تیری ابتدا ذلت اور تیری ابتدا لاچاری، ذوف اور درمادگی۔ دوسرا مرحلہ قدرہ، خلقہ کے بعد قدرہ، اندازہ۔ تیری زندگی کی میعاد مقرر ہے، زندگی کی جو مقررہ میعاد ہے اس سے تو ایک انچ آگے نہیں جا سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا جو لمحہ مقرر ہے ملک الموت اسی لمحے تیری جان نکال لے گا، اگلا لمحہ تجھے نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو تیری زندگی کی میعاد مقرر، تیری زندگی کی قد و قامت مقرر، اور اسی طریقے سے تیرا رزق مقرر۔ جتنا رزق مقرر کر دیا گیا ہے اس سے ایک دانہ نہ تو کما سکتا ہے اور نہ کھا سکتا ہے۔ لکھ دیا گیا کہ تو شقی ہے تو شقی ہی رہے گا، لکھ دیا گیا کہ سعید ہے تو سعید ہی رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں تیرے ارادے کو دخل ہے، اس لکھے ہوئے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ماضی، حال، مستقبل ایک ہے۔ لکھ دینے سے آدمی مجبور نہیں ہو جاتا۔ کہنے کا مطلب قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اندازہ کر دیا ہے، فلاں دن اتنی مدت پوری کرنے کے بعد مر جائے گا۔ آدمی کو اختیار ہے کہ نہ مرے؟ مر جائے گا۔ مجبور ہے کہ نہیں اس مرحلے میں بھی؟ یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے باہر نکلنے کے بعد۔ رزق متعین ہے، نہ مقرر رزق سے زیادہ کما سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، مجبور ہے کہ نہیں؟ شقی ہے یا سعید ہے، شقاوت کو سعادت میں نہیں بدل سکتا، سعادت کو شقاوت میں نہیں بدل سکتا، مجبور ہے کہ نہیں؟ قدرہ، اللہ نے اس کا اندازہ کر دیا ہے، اس مرحلے میں بھی مجبور ہے وہ۔ اور آگے فرمایا گیا ثم السبیل یسرا، زندگی کی میعاد تو مقرر کر دی گئی ہے جس کا خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیے ہیں۔ کیا؟ مثلا اسے بتا دیا کہ یہ بھلائی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے, اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اس راستے پر جائے گا تو یہ راستہ ہم آسان کر دیں گے, اور اگر اس راستے پر جائے گا یہ راستہ بھی ہم آسان کر دیں گے. اچھا ایسا ہے, اگر ایک آدمی برائی کے راستے پر چلے تو کیا اللہ برائی کا راستہ آسان کر دیتا ہے؟ ہاں آسان کر دیتا ہے. اور اگر بھلائی کے راستے پر چلے تو بھلائی کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ایسا ہے؟ ہاں ہے. قرآن کی اصطلاح میں اس قانون کو قانون تیسیر کہتے ہیں, آسان کر دینا. ثبوت, ثبوت لے لو. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. ترجمہ, بس بہرحال وہ جس نے سخاوت کی, وَاتَّقَى اور ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کی, تقوی اختیار کیا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اچھی باتوں کی تصدیق کی یا جنت کی تصدیق کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسان بات کو, آسان راہ کو, یعنی آسان راہ پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیے بھلائی کا راستہ اللہ نے آسان کر دیا کہ نہیں, جس آدمی نے اچھے راستے پر چلنا چاہا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى جس آدمی نے سخاوت نہیں کی بلکہ بخیلی کی, وَاسْتَغْنَى اور پیٹ پھیرا احکام اسلامی سے, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جنت کی تکذیب کی کہ نہ تو جنت ہے نہ دوزخ ہے, یا اچھی باتوں کی تکذیب کی جو قرآن حکیم نے انسان کے سامنے پیش کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے عسرا کو, یعنی تنگی کو. دیکھیے ایک آدمی نے تنگی کا راستہ اختیار کیا, اس کے لیے تنگی کا راستہ آسان کر دیا گیا. یہ بتا دیا گیا کہ بھلائی کا راستہ یہ برائی کا راستہ ہے, لیکن ارادہ اور اختیار دے دیا گیا کہ اب چاہے اپنے ارادے سے اس پر چل چاہے اس پر چل, اس پر چلے گا تو میں راستہ آسان کر دیتا ہوں, اس پر چل تو اس پر بھی راستہ آسان کر دیتا ہوں. اس کو قرآن کی اصطلاح میں قانون تیسیر کہتے ہیں. اسی کا مطلب ہے ثم السبیل یسرا, اب چل. بھلائی اور برائی کا راستہ ہم نے بتا دیا اور ہماری توفیق ہی سے, ہماری تیسیر ہی سے, آسانی ہی سے ان دونوں راستوں پر تو چل سکتا ہے. یہاں بھی تو محتاج ہے, ہر ہر قدم پر تو محتاج ہے. اور پھر زندگی کا آخری مرحلہ ثم اماتہ, پھر اس کو موت دے دی, فاقبرہ اور قبر میں پہنچا دیا. اگر آدمی قبر میں نہ جانا چاہے یا مرنا نہ چاہے کیسا ہو سکتا ہے؟ تو زندگی کی ابتدا میں بھی بے بس اور زندگی کے وسطی حصے میں بھی بے بس اور زندگی کے آخری مرحلے میں بھی بے بس ہے. بے بسی ہی بے بسی ہے تینوں مرحلوں کے اندر. تو جب آدمی اپنی زندگی کے تینوں مرحلوں میں بے بس ہے تو ایک بے بس کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ احکام اسلامی سے رو گردانی کرے, اکڑ پھوں دکھائے, اس کے سامنے اچھی بات پیش کی جائے تو نبی کے سامنے اچھی بات کے سامنے اکڑے؟ ایسا قطعاً زیب نہیں دیتا. آپ نے دیکھا کہ یہاں کتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور ایک بات کا دوسری بات سے کتنا گہرا ربط ہے. غور کیا جائے تو ایک آیت دوسری آیت سے اس طرح منسلک ہے جس طریقے سے موتی کا کوئی ہار ہو اور اس ہار کے اندر ایک موتی دوسرے موتی سے متصل و منسلک ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک تیسری بات بتائی ہے جو بہت ہی اہم ہے, اس تیسری بات کے اوپر انشاءاللہ ہم کل روشنی ڈالیں گے. ابتدا اور بیچ کی بات ہو چکی ہے, آخر کی بات باقی ہے جو خاص طور سے سننے جیسی ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کل روشنی ڈالیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.